the pressure. The pressure. We'll be right back. You. dan onderbreken we heel eventjes voor een melding van een spookrijder. Op de A12 namelijk, Utrecht in de richting Den Haag, daar komt u tussen Oude Rijn en Woerden een spookrijder tegemoet. Haal dus niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Herhaling op de A12, Utrecht in de richting Den Haag, daar komt u tussen het knooppunt Oude Rijn en Woerden een spookrijder tegemoet. can one count for the judge. We can one count, we can one count, we can one count for the judge. We'll be right back. Lord gave this song to me.